Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Signe Terp. Hvis navnet Netcompany ikke siger dig noget, så er jeg sikker på, at det alligevel ringer en klokke, når jeg siger Borger.dk, Coronapas eller Aula. I mere end 2 årtier har Netcompany nemlig forsynet Danmark med IT-løsninger, men nu gælder det ikke længere bare den danske hjemmebane. Netcompany har haft vokseværk i en grad, så størstedelen af de godt 8.000 ansatte sidder i udlandet, og i spidsen for det hele står en mand, der kom til Danmark fra Polen, vokset op i en ghetto i Aalborg, og som ikke har været bange for at række hånden op i samfundsdebatten, uanset om det gælder børneopdragelse, kunstig intelligens eller uddannelse. Og André Rogaszewski, det er dig, administrerende direktør i Netcompany. Velkommen til Millionærklubben CEO. Tusind tak. Det er ingen hemmelighed, at jeg har læst sådan lidt op på sagerne, inden jeg skulle have fint besøg af dig her i studiet. Og i et interview, jeg er faldet over med dig, så stod der sådan rigtig, rigtig langt ned i teksten, at dit dåbsnavn faktisk ikke er André. Er det rigtigt? Det er faktisk rigtigt. Det er jo godt spottet. Jeg hedder jo noget så almindeligt, oprindeligt hedder jeg jo noget så almindeligt som André, som staves A-N-D-R-Z-E-J. Det er en af Polens mest anvendte navne. Der er måske nogen, der kender en filminstruktør, der hedder André Wajda. Men da vi kom til Danmark, så var der ingen, der kunne finde ud af at sige det i det hele. Altså, det var helt umuligt. Okay. Så det blev lavet om til André. Var det dig selv, der sådan tog den beslutning, eller var det dine forældre, der ligesom... Det var mine forældre, de var meget interesserede i, at vi blev integreret så hurtigt som overhovedet muligt. Og da jeg så blev kaldt André, eller skiftet navn til André, så var der rigtig mange, der begyndte at kalde mig René, fordi der var ikke nogen, der vidste dengang. Okay. Så André var heller ikke et normalt navn dengang. I dag fungerer det meget godt. Ja, jeg føler da i hvert fald, det er sådan et ret normalt navn i dag. Det kan være, det er dig, der har været med til at få det få lidt på landekortet. Men vi skal i hvert fald lære dig og måske også dit ophav sådan lidt bedre at kende her senere i udsendelsen. Fordi de næste 45 minutter, der skal det altså handle om Netcompanys fortid og fremtid. Og apropos den der fremtid, André. Der er rigtig, rigtig meget snak om AI, kunstig intelligens lige for tiden. Og i Netcompany, der har I for nyligt faktisk lanceret en, jeg tror, det er en slags pendant til den her chat GPT, eller sådan en robot, man kan spørge om nogle spørgsmål. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Den hedder Easly. Hvorfor har I lanceret den? Det har vi gjort, fordi at vores medarbejdere også skal drage nytte af den teknologiske udvikling, der er. Både i forhold til, når de programmerer, men også når de tester, og når de dokumenterer og skriver tilbud osv. Og vi har valgt at have én indgang til den slags effektivitetsforbedringer og hjælp, som vi så har valgt at kalde Easly, og den kan så kalde forskellige sprogmodeller, så vi gør os så uafhængige som muligt. Hvad vil det sige, at den kan kalde forskellige sprogmodeller? Vi bruger jo forskellige sprogmodeller under Easly. Så vi kan både tage udgangspunkt i egne sprogmodeller, open source sprogmodeller. Vi kan også kalde OpenAI. Vi kan bruge det i forskellige sammenhænge. På den måde så har vi mere kontrol med, hvad det er, vi gør, og hvad vi bruger det til, og hvor vi sender data hen. Mm-hmm. Og I har arbejdet på den her Easly i sådan cirka et år, og i mellemtiden er der jo sådan rigtig mange amerikanske tech-giganter, der er noget længere fremme, end I er, antager jeg. Hvordan ser du sådan Netcompanys potentiale på hele det her kunstig intelligensmarked? Ej, man skal bare lige huske, nu gør jeg mig ikke nogen forhåbning om at konkurrere med nogle af de store tech-giganter i forhold til at lave sprogmodeller. Det er jo ikke det her. Det kommer vi ikke til. Men i forhold til anvendelsen af sprogmodeller og anvendelsen af generativ kunstig intelligens, der tror jeg, der er masser af muligheder for at hjælpe virksomheder med forskellige løsninger. Det gælder alt lige fra administrative sagsbehandlinger hele vejen over i rådgivning. Og det er jo ikke, fordi kunstig intelligens alene kommer til at stå for den teknologiske udvikling der. Der vil være en sammenhørighed mellem det og så kunne hente data og i ens gamle systemer. Så det at lave et helt nye løsninger, hvor kunstig intelligens spiller en rolle, det tror jeg bliver vigtigt. Mm. Og jeg har set dig sige til børsen, at du mener, at Danmark kan få sådan en form for frontløberstatus i Europa, når det kommer til AI. Så du siger altså, vi kommer nok ikke til at konkurrere på sådan at kunne lave det med de helt store, men du mener alligevel, at vi sådan i Danmark har en eller anden rolle at skulle spille? Ja, men jeg tror, det er meget vigtigt, at man gør sig klart, at den her teknologiske udvikling svarer lidt til, da internettet kom i sin tid. Og hvad man vil bruge det til, og hvordan man vil bruge det, det tror jeg bliver utrolig vigtigt. Så i et samfund, som i forvejen har verdensrekord i digitalisering, og hvor vi danskere jo er vant til at betjene os selv digitalt, der vil kunstig intelligens jo bringe os et helt kvantespring frem. Altså, vi bruger rigtig meget tid. Vi snakker om skærmtid, vi snakker om swipe og drag and drop, og vi bruger jo rigtig meget tid på at betjene os selv. Altså, grænsesnittet til computer kommer til at forandre sig med kunstig intelligens, så du kommer i højere grad til at tale menneskeligt med dem. Og det betyder, at du også kontekstuelt bare kan bede din computer om at gøre noget for dig, så vil den forstå, det her, du vil, og så vil den gøre det for dig. I stedet for, at du selv skal sidde og fortælle den minutiøst, jeg vil gerne med toget fra København til Aalborg, og det er i morgen, og det er den her dato, og jeg vil gerne sidde ved gangen, og jeg skal også have en pladsbillet, og så skal jeg tilsende det her til min e-mailadresse, som jeg lige vil taste ind for dig. Det slutter. Okay, på et tidspunkt. Så selvbetjeningen bliver lavet om til meget mere, hvad skal man sige. Det bliver faktisk godt for de mennesker, som også er lidt teknologiskeptiske, fordi det bliver mere naturligt grænsesnit mellem computer og menneske. Og så vil vi mennesker jo kunne bruge tiden på at lave nogle andre mere spændende, kreative og hvad skal man sige, givende ting, hvor vi som mennesker har kæmpe styrker. Mm. Og så vidt jeg forstår, så er det jo altså det meget, meget nyt, at I har lanceret den her Easly, og det er jo vist heller ikke rigtigt der, I tjener sådan pengene endnu. Men hvad er det, I håber, den kan bidrage til? Hvad er det for nogle kunder egentlig, I håber, der kan blive koblet op på den? Altså for mig er kunstig intelligens lige så meget det, vi kalder, i computersprog kalder vi det en enabler, eller i fransksprog enabler. Altså det skaber et behov for at gøre tingene anderledes. Og i vores tilfælde så er kunstig intelligens, ligesom hjemmesider var det i sin tid, selvbetjening, en behovsskaber i forhold til, at man kan få data og integrationer skabt i ens virksomhed. Jeg tror jo på, at nu så vi her til for nylig her til morgen faktisk, at der kom en undersøgelse fra en af de store analysebyråer om, at 20%, ja, at 20% af vores jobroller vil blive erstattet og eller automatiseret af kunstig intelligens inden for 2 år. Det tror jeg faktisk er sandsynligt. Men vi vil så komme til at lave andre ting. Og det vil ikke være hele vores job, der forsvinder. Det vil være dele af vores job, der forsvinder. Jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker bliver glade for, at den lidt kedelige, trivielle, ikke særlig interessante del af vores jobs, bliver erstattet af computer. Vi vil få medarbejdere, som kommer til at sige, jamen, jeg gider jo ikke arbejde det her sted, hvis jeg skal sidde og lave noget, der sådan næsten svarer til abearbejde, ikke? Altså, hvorfor skal jeg sidde og gennemgå de her dokumenter, eller hvorfor skal jeg sidde og lede efter et eller andet i det her? Det er der sikkert en computer, der kan gøre, så jeg i stedet for kan lave noget, der er lidt mere spændende. Det kommer til at ske helt af sig selv. Og det er sammenkoblet med, at man har brug for mange flere informationer, ned fra ens lidt ældre systemer, IT-systemer, på en smart måde, så man kan bruge kunstig intelligens til at servicere sine kunder. Det kommer til at skabe behov for endnu mere IT og digitalisering, og det er jo det, vi lever af. Ja, det er altså det, I lever af. Og lad os parkere snakken om AI for en stund, fordi jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget, meget mere om det i alle mulige andre sammenhænge, men det er altså Millionærklubben CEO det her, så vi skal selvfølgelig også lidt forbi forretningen. Og jeg ved godt, jeg stiller dig det mest banale spørgsmål overhovedet lige nu, André Rogaszewski. Men Netcompany sælger IT-konsulentydelser. Hvis du skal skære det fuldstændig ud i pap for en, der aldrig nogensinde har hørt om Netcompany før, hvad betyder det så helt konkret? Jamen, jeg vil ikke sige, at vi sælger IT-konsulentydelser. Jeg vil sige, at vi sælger og implementerer store IT-løsninger. Ja. Så vi sælger jo ikke som sådan timer. Vi sælger løsninger. Okay. Og vi sælger løsninger på større udfordringer og problemer, som IT kan hjælpe med. Mm, og I har altså stået for blandt andet rejsekortet, Borger.dk, coronapasset, Aula. Generelt en hel del løsninger, som rigtig mange danskere har kontakt med hver evig eneste dag. Jeg tænker ikke, at I havde så store opgaver i ordrebogen tilbage i år 2000, da du og 2 andre stiftede Netcompany. Hvorfor stiftede I egentlig selskabet dengang? Det har jo været sådan midt under noget IT-boble og alt muligt andet. Hvorfor havde verden brug for Netcompany? Jamen, dengang, der havde jeg jo selv været i IT-branchen i, 8... Jeg har jo også læst IT, så jeg har jo egentlig været i branchen siden 93, og vi stiftede virksomheden. Nej, men det passer ikke. 87 begyndte jeg jo at læse matematik og datalogi, så jeg har jo jeg går egentlig ret langt tilbage, men jeg havde brug for at lave noget, hvor folk, der havde forstand på teknologi og naturvidenskab, rent faktisk havde lidt mere, skulle have sagt. Hvad mener du med det? Jo, men jeg har siddet lidt for længe i sammenhængen, hvor vi egentlig blev betragtet lidt som nogen, der sad i en hule og lavede IT-systemer. Og der er stadigvæk nogen, der har den holdning til IT-folk. Jamen, det er det ikke sådan nogen. Det ligger stadigvæk dybt i nogle mennesker, at folk, der ved noget om teknologi, det er sådan nogen, der spiser pizza og drikker cola og sidder et sted nede i et hjørne. Ja. Altså, det er ikke sådan, det er. Altså, og hvis virksomheder i dag skal have en stærk fremtid og tænke fremadrettet på deres services og ydelser, så tror jeg, det er en rigtig, rigtig god idé at have nogle folk med både teknologisk og naturvidenskabelig baggrund i ledelsen. Mm. Og det er jo derfor, vi startede Netcom. Vi startede Netcom for at give nørderne, og nu siger jeg nørderne i situationstegn, en chance for at komme frem og blive forretningsfolk og lave noget, som... Og det viste sig at være rigtigt. Digitalisering blev vigtigt, og dengang var der jo ikke rigtig nogen, der gad at tale med en, når man arbejdede med computer. I dag er det noget helt andet. I er blevet sådan lidt heltende efterhånden. Men altså, André, jeg kan ikke lade være med at tænke på, man hører sådan Amos, de her mytiske sådan, skabelsberetninger, sådan noget med om Apple, der byggede deres første computer i Steve Jobs' garage, og hvad med sådan, er det også noget med Jeff Bezos' en garage og en hel masse bøger. Hvordan var jeres sådan spædestart i Netcompany? Var det også et eller andet med en garage, eller var I mere etableret end som så? Ej, vi havde jo ikke nogen, man kan sige, vi havde ikke nogen penge. Så, og vi havde ikke så mange kunder. Så det var jo et spørgsmål om bare at gå ud og gå i gang, ikke? Og vi gik ud og sagde, at vi var mand til mand, var vi lige så gode som de allerstørste. Der var sådan lidt Braveheart-filmen der over det. Man står på sådan en bakketop, og konkurrenterne var væsentligt større, og vi havde ikke helt de samme muligheder. Men mand til mand, projekt for projekt, der var vi hurtigere, smartere, men havde mere styr på teknologien og brugte ikke så meget tid på at tale, men mere på at handle. Det var sådan. Mm. Og samtidig holdt vi godt fast i, jeg skal huske, dengang var der meget internet, hjemmesideproduktion, så det gik vi aldrig rigtig ud i. Vi brugte det meste af tiden på at integrere til de gamle systemer, hente data ud af dem og skabe værdien den vej rundt. Så vi gik også rundt og sagde gamle dyder i nye tider, kan jeg huske. Det var vores første slogan. Sådan, at man havde respekt for håndværk. Altså, det var svært, det vi gjorde. Det var ikke... Man kunne ikke sætte sig ned, hvis man fik en idé til en ny hjemmeside, og så tegne den op på nogle få dage, og så vise den. Det var ikke sådan noget, vi gjorde. Vi gik ind i de gamle IT-systemer, hentede data ud og lavede nogle rigtig, rigtig tunge selvbetjeningsløsninger, og ville gerne være de der ingeniører, og som havde forstand på tingene, men som samtidig også kunne lave noget, som ikke tog flere år. Mm. Hvis du ligesom skal pege på sådan en ting, som virkelig har gjort, at I har lykkes, altså noget, som I måske har gjort anderledes end alle jeres konkurrenter dengang, hvad var det så? Var det det der store gå-på-mod, eller hvad var det, der gjorde, I lige ramte den? Jeg tror, vi ramte den, fordi vi ikke var bange for at blive skære med de store, og kastede os over, at IT-folk faktisk godt kunne lede IT-folk til at lave noget, som resten af verden kunne bruge. Mm. Og vi kastede os meget hurtigt ud i ret store systemer, som for eksempel... også i, nu står vi jo i et bladhus her, altså vi lavede jo faktisk på det tidspunkt et system til et fælles annoncesystem også, så vi var i gang med rigtig, rigtig mange ting. Mm. Yes. Ja, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på os, André, når man tænker på jer, så I var jo tre, der alle sammen, så vidt jeg har forstået, havde en fortid i det, der hedder, jeg hedder det Accenture nu, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men kan du nu, Accenture, ja. Kan du nogensinde være bange for, at der er nogen, der laver sådan en på jer, altså hvor der er tre af dem, der ligesom går til siden, og så starter sådan en slags Netcompany 2.0? Eller tænker du, I er blevet så store nu, at det bekymrer du dig ikke rigtig om? Men det sker jo sådan set næsten hver eneste år. Gør det? Så det er jeg ikke bange for. Okay. Altså det er noget, der sker. Det synes jeg er en naturlig ting, at folk starter... Altså det er jo et eller andet sted positivt, at men jeg kan jo ikke forvente, at mine medarbejdere er hos mig for evigt. Og der er nogen, der går ud i branchen, og der er også nogen, der starter noget selv, og jeg ser det kun som en positiv ting, og det har vi da haft forskellige eksempler på, at nogen har startet noget andet op. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at altså det er generelt, selvfølgelig ikke specifikt også, men i det hele taget, så synes jeg, at iværksættermiljøet i Danmark... det er faktisk et okay iværksættermiljø, og der er også mange spændende idéer og opstartsvirksomheder inden for forskellige områder, også inden for teknologi. Det er da måske lidt ærgerligt, det er, at der ikke er nogen af dem, der når at blive helt store, før de bliver solgt eller vil noget andet. Mm-hmm. Og apropos det her med at blive solgt, fordi hvis vi spoler lidt frem fra jeres grundlæggelse, André Rogaszewski, så siden 2000, der er der sket ret meget. I solgte jo faktisk også virksomheden. I købte den så tilbage igen, solgte halvdelen igen, så krydsede I 1000 medarbejdere i 17, hvilket er sådan en ret stor milepæl, inden I så i 18 gik på børsen og blev en af de største danske noteringer siden finanskrisen. Det her lidt kompliceret ejerforhold med at eje, sælge, ej igen, sælge halvt. Hvorfor egentlig det? Jamen, jeg tror, at igennem vores virksomhedshistorie, så har vi altid haft drømmen om at blive store, forstået på den måde, at have indflydelse. Altså, det er lidt ligesom... Altså, en ting, det er at lave en succesfuld virksomhed. En anden ting, det er måske at få indflydelse. Og kunne præge udviklingen i en bestemt retning. Og jeg har altid synes, at teknologi og digitalisering var en kæmpe kraft i samfundet. Så vi faktisk allerede i de tidlige dage diskuterede vi jo meget, hvordan kunne vi skabe, både i Danmark, men også i udlandet, kunne man gøre noget, som differentierede sig voldsomt fra alle andre, så man kunne skabe noget indflydelse, noget positiv digitalisering, og skabe en virksomhed, som voksede, og som var sund, og også omfattede og omfavnede unge mennesker, og gav dem en chance tidligere i livet, i forhold til digitalisering. Og det gjorde vi jo al ydmyghed alt for. Og i nogle sammenhæng, der troede vi jo, altså vi har flere gange tænkt, okay, hvornår skal vi egentlig til udlandet? Altså hvornår? Fordi i Danmark udviklede vi os fra at være, skal man sige, en udfordrer, og så blev vi sådan først startede vi selvfølgelig som en lille virksomhed, og var en opstartsvirksomhed, og mobiliserede os selv. Så blev vi stille og roligt en mindre udfordrer, så blev vi en større udfordrer, og så var der også et strategisk valg i at udfordre de allerstørste i Danmark, og blive en dansk, en Danmarksmester i nogle ting, ikke? Mm. Og kontra det var der også muligheden for at tage til udlandet og gøre sine hoser grønne derude og sige, at vi vil egentlig gerne være en europæisk stor virksomhed. Og de to ting har jo det svært at rumme alt. Og det har sådan set også vist, altså vi har altid forsøgt at tage, hvad skal man sige, oplyste beslutninger i forhold til, hvad vi troede, det kunne lade sig gøre. Og det har vores ejerforhold sådan set også bekræftet, at vi jo har folk inden, som har kunne hjælpe os på forskellige områder. Og man kan sige, at børsnoteringen i 18 var så det endelige resultat af en lang, lang udvikling, hvor vi både udvikler os i Danmark, men rent faktisk også begyndte at bide skære med at blive en europæisk storspiller, eller gerne ville være en europæisk spiller, og i dag arbejder vi jo også hårdt på det, hvor man kan sige, det er jo... Første gang faktisk i virksomhedshistorie, at over halvdelen af omsætningen nu kommer uden for Danmarks grænser. Mm. Ja, lad os lige prøve at zoome lidt ind på den der børsnotering, fordi I stillede investorerne i udsigt, og jeg har været tilbage og læse i arkiverne hen fra Berlingeren, at vækste 20-25% om året, det er ret flot, og I har også lykkes med at vækste rigtig, rigtig meget. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Men når man kigger i jeres seneste kvartalsregnskab, André, så er det ikke sådan helt de tocifrede vækstrater, der springer ind i øjnene. Hvordan føles det som dig, altså for dig som topchef at se? Nej, men altså vi gør jo det, at også gør alle børsnoterede selskaber jo, det er, at vi guider jo selvfølgelig så godt vi kan, når vi går ind i et år. Vi har også guidet, i år har vi også guidet... konservativt, det har været, 2023 har været et udfordrende år for ret mange virksomheder, og specielt i IT-branchen. Så vi guidede egentlig, synes jeg selv, så godt vi kunne på det tidspunkt, og lever os op i forbindelse med vores seneste kvartalsregnskab op til vores guidance. Men det er en spændende branche, og det er selvfølgelig det at blive en europæisk større spiller, indeholder jo også, at man spiller på flere tangenter, og dermed så er der forskellige både udfordringer, men også kæmpe muligheder i det. Og jeg er meget, meget glad for, at vi i så mange lande er begyndt at få fat og levere nogle af de der banebrydende IT-løsninger, som vi også har været stand til at lave her i Danmark. Mm. Og det er virkelig også udlandet, når man kigger i det her kvartalsregnskab, som ser ud til at vækste rigtig, rigtig flot. Men i Danmark, så vidt jeg kan se, så er det sådan privatsektoren, der er lidt af stenen i skoen. Er det din fornemmelse, at lige så snart vi har sådan nogle økonomiske tider som nu, hvor renten stiger og pengepungen måske bliver lidt tyndere, André, så holder de der danske private firmaer tilbage med at digitalisere sig? Jamen, jeg tror ikke, digitalisering som sådan stopper på noget tidspunkt, men der vil være perioder, hvor man... Altså, det er meget normalt inden for mange brancher, at når tiderne går mod lidt hårdere tider, jamen, så er der en periode, hvor man lige tænker sig om, hvad skal man så? Mm. Der er ingen tvivl om, at Digitaliseringen fylder rigtig meget på både direktions- og bestyrelsesgangene alle steder, og der bliver truffet nogle rimelig vigtige beslutninger i forhold til, hvad man skal gøre. Både med ens eksisterende systemportefølje, men også med for eksempel kunstig intelligens rundt omkring. Så derfor så tror jeg egentlig, at man roligt kan sige, at digitalisering er vigtigere end nogensinde før. At det så går lidt op og ned i forhold til, hvor meget det bliver investeret i det rundt omkring, det er egentlig ikke nogen overraskelse. Sådan har det alle dage været, og tiderne skifter jo. Ja. Hvorfor venter du, at den her vækst, den sådan skal komme fra? Er det AI, som vi alle sammen snakker om, eller er det egentlig ikke det, der fylder så meget, når du er rundt og snakker med kunder og sådan noget? Nu ved jeg faktisk ikke, hvor meget du er rundt og snakker med kunder. Er du overhovedet det, André? Jo, det bruger jeg faktisk rigtig meget tid på. Det interesserer mig meget, hvad der foregår ude hos vores kunder. Det er faktisk den del af mit job, jeg synes, det er det mest interessante. Stadigvæk. Og jeg elsker også at se på ny teknologi og muligheder. Jamen, der er slet ingen tvivl om, at digitaliseringen fylder ufattelig meget derude hos kunderne. Og kunstig intelligens er en stor del af den interesse, som også forretningsfolk har fået for teknologiens muligheder. Hvor man måske tidligere havde en tendens til, at det var automatisering, traditionel automatisering og IT-afdelingen, der stod for mange ting, så er det i dag med fremkomsten, specielt af ChatGPT, fordi folk ligesom får et grænsesnit til teknologi, de bedre kan forstå, som er mere humanistisk, ja, så har topledelser og bestyrelser nu fattet kæmpe stor interesse. Der er ingen tvivl om, at mulighederne med digitalisering, det at fremskaffe data, det at skabe et sammenhængende digitalt miljø, og rigtig mange steder er forretningen blevet til IT. IT er blevet til forretning. Vi bruger alle sammen, altså vi kan ikke forestille os en verden uden teknologi, som, altså, alt har jo forandret sig de sidste 10 år. Det er jo sådan med os mennesker, vi tror jo ikke noget forandrer sig. Vi føler det i hvert fald ikke fra dag til dag. Men når man så kigger bare 3-5 år tilbage, så tænker man, gud, det er næsten en fremmed verden, og det går rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket, og det er der rigtig mange virksomheder, der har fået færden af, og der er masser af muligheder. Jamen, det lyder dejligt. En anden måde at skabe vækst på, det er jo også at købe op. Det har I gjort. I har blandt andet købt Intrasoft, I har også købt Masan, I har købt en hel masse ting, som jeg ikke lige sådan står og nævner her, men jeg lagde mærke til på jeres kapitalmarkedsdag, som I afholdt i juni, André Rogaszewski. Der fortalte I, at I har 2 milliarder kroner stående til opkøb, hvis det bliver relevant. Er det noget, I sådan aktivt kigger efter lige for tiden? Ja, nu lavede vi et stort opkøb, da vi købte, som du går ind og siger, Intrasoft, og gjorde dem til en del af familien, og det er jo immer væk en stor klump, og også en geografisk præsens, både i EU og i Grækenland. Og det er gået rigtig godt. Det har været et godt opkøb. Vi har mange ting til fælles, både kulturelt, men også i forhold til de teknologiyder, vi leverer. Så det har været positivt, men vi er jo altid interesseret i, og vi kigger jo altid nysgerrigt efter, hvad der findes derude, og specielt i forhold til løsninger, teknologier, som kan supplere det, vi laver. Men altså grundlæggende, så har jeg mit største fokus lige nu, det er også, hvis man kigger på Netcompany som sådan, så har vi faktisk ret mange gode markedsmuligheder. Så mit største fokus lige nu, det er at sørge for, at mange af de løsninger, vi har, de kommer endnu længere ud i de markeder, vi er i, og bliver brugt. Hvor meget arbejde ligger der egentlig i at få sådan et opkøb til at blive altså en god forretning for jer? Fordi hvis man hører på sådan en aktieanalytiker og sådan noget, der er lidt indover jer, så er der sådan en meget stor konsensus om, at jamen, altså, Netcompany, de har været så meget med til at få Danmark digitaliseret, så det bliver også sådan, det bliver let for dem at bistå med den her digitalisering i andre lande, som I køber jer ind på. Er det rigtigt? Jeg tror, alle lande er forskellige. Jeg tror, alle markeder er forskellige, og det skal man altså respekt for. Så det kræver selvfølgelig, at man kan omstille sig, og man kan tilpasse sine produkter og services og ydelser, specielt når man laver det, vi gør. Så det er vigtigt at have en kerne af løsninger, som kan genbruges, og så, eller platforme, som vi også kalder det, platformer og produkter, som man kan se sig selv i, uanset om man er dansker, eller man er englænder, eller man er fra Belgien eller Holland. Og derefter så er det et spørgsmål om at tilpasse det og bruge det rigtigt. Og det kan sagtens være meget forskelligt fra land til land. Så du er nødt til at have en kombination af noget genbrugeligt, som er robust og stærkt, og som alle kan se sig selv i, og så noget der er meget individuelt tilpasseligt i forhold til de lokale forhold. Og det er jo det, som den der en balancegang, men hele tiden skal have bygget op. Har I fundet den balancegang? Ja, det synes jeg, at vi har for en hel del af vores løsninger. Mm. Vi gør det jo godt i en hel del lande, og det er skønt at se, at det, at man har danske løsninger og danske ophav, om end vi er et lille land, og det er vi jo. Altså, jeg oplever faktisk en del, at nogle potentielle kunder i udlandet kan sige, jamen, er det ikke fordi, det er nemmere i Danmark? Er det ikke fordi, at I ikke er så mange, og så bliver det nemmere at lave løsningen for jer? Så, nej, vores lovgivning er lige så kompleks. Ja. Vores konkurrenceevne skal forsvares lige så meget som hvilket som helst andet land. Så bare fordi vi er et lille land, gør det jo ikke nødvendigvis nemmere at bygge en IT-løsning i Danmark. Til gengæld så kan den måske testes hurtigere, og fordi vi har en digital parat befolkning, og man kan integrere til flere ting i Danmark, end man kan for eksempel i så mange andre lande. Så derfor så kan man komme afsted med noget, som kan vise sit værd i Danmark, og som så kan fremstå som noget, som andre lande kan nå frem til på måske kortere tid, end danskerne selv har nået frem til det. Så jeg synes, det er meget, meget positivt, at vi som et land, hvor man rent faktisk... Vi er jo et rigt land, vi har høje lønninger, vi har et godt velfærdssamfund, vi lever forholdsvis gode liv. Vi bruger teknologien til at kunne få råd til det liv, og skabe fundamentet og væksten og velstanden. Det er der rigtig mange, der ser misundeligt på. Og det kan vi bruge som et udstillingsvindue, når vi står ude i Europa. Mm. Og der har jo også altså, i mange år ligesom været en velvillighed fra danske politikere, i hvert fald til at digitalisere Danmark. Men jeg synes ikke, vi skal kigge, nu er jeg selv fra Sønderjylland, vi skal ikke kigge særlig meget mod syd, for at vi i hvert fald ser nogle andre lande, der slet ikke har sådan en lige så stor velvilje for at være digitaliseret. Men er det noget, der sådan er ved at ændre sig? Oplever du det? Ja, det oplever jeg klart. Altså, ja. det går stærkt nu. Og der er en helt ny generation af europæere, som egentlig forventer digitalisering. Altså, det gør de. Altså, og jeg er meget positiv i forhold til den nye generation af mennesker, der vokser op, fordi mange af dem kan slet ikke forstå. Altså, de er jo vokset op med teknologi by their fingertips, right? Så de er meget, hvis min arbejdsplads ikke, hvorfor gør vi ikke på den her måde? Altså, det gør man jo andre steder i Europa, eller hvorfor skal det være så besværligt her, når man nu kan gøre det enklere her? I et andet land. Og der er kommet en oplysthed og en insisterende på, at det kan gøres enklere og nemmere. Og det mærker man ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Og derfor er det vigtigt, at vi også har europæiske virksomheder, som griber de muligheder og rent faktisk skaber europæisk teknologi, så vi ikke skal købe det hele fra enten amerikanere eller fra Asien. Jeg tror sagtens, vi kan stå for vores egen digitale udvikling, som vil kombinere både teknologi, men også ansvarlighed. Ansvarlig digitalisering er noget, vi går ind for. Du lytter til Millionærklubben CEO. Mit navn er Signe Terp, og jeg har besøg af André Rogaszewski, der er administrerende direktør i Netcompany. Og André, altså væksten i Netcompany, den kan jo selvfølgelig dels tilskrives dig og nok også resten af direktionen, men også jeres godt 8.000 medarbejdere. I har hovedkontor på Christianshavn, men I har efterhånden flere ansatte i udlandet, end I har i Danmark, og I ligger også lige på vippen omkring at have en større omsætning i udlandet, end I har i Danmark. Hvad betyder det sådan helt konkret for dig som topchef? Jamen det betyder meget, at man laver løsninger, som kan bruges i hele verden, og på sigt må man jo også bare sige, at jamen Danmark er jo trods alt et lille land, så at blive Danmark er jo ikke en mulighed, hvis man gerne vil ud og gøre en forskel. Men Danmark som et ophavsland og stedet, hvor vi rent faktisk laver nogle af de nye løsninger, er en rigtig, rigtig god idé. Så jeg er glad for at kunne sige, at vi skaber rigtig mange ting i Danmark, som vi så på bedste vis og beskub forsøger at eksportere. Mm. Og det synes jeg er en dejlig, dejlig måde at arbejde med tingene på. Danske virksomheder, der gør det godt i udlandet, har jeg altid haft den største respekt for. Det er jo dem, der skaber både velstand og vækst og velfærd. Og grunden til, at vi alle sammen har det så godt. Så det vil jeg i al ydmyghed forsøge at gøre så godt, som jeg kan selv. Mm. Jeg har været inde og kigge lidt på jeres hjemmeside, og I har kontorer 16 forskellige steder, så vidt jeg kunne se blandt andet i Norge, men også steder som altså ja, Storbritannien, hvor du også har boet i Grækenland, og så jeg også, I har i Vietnam. Hvor meget er du ude i verden, og hvor meget sidder du hjemme på kontoret på Christianshavn, André? Ja, altså jeg vil sige, jeg er nok ude at rejse cirka det varierer en del fra årstid til årstid, og hvad der foregår, men jeg vil, en tredjedel af året er nok i rundetal i udlandet. Okay. Ja. Jeg er ofte ude at besøge kunder og eller medarbejdere, så jeg kan faktisk godt lide at komme afsted og tale med kunder, ikke bare i Danmark, men også for at forstå, hvad der foregår i hovedet på kunderne rundt omkring i Europa. Mm. Når du går rundt på de der jeres kontor i det andre land, er der så sådan nogle kulturforskelle, eller noget, du skal tage, altså noget, som har ændret sig for dig, noget, du skal tage hensyn til i forhold til, da I bare alle sammen sad i Danmark? Ja, altså selvfølgelig er der en kulturforskel på at være dansker og ikke dansker. Men vi er blevet en international virksomhed nu, og det synes jeg har været ufattelig positivt og for os alle. Og jeg har kun modtaget meget, meget, meget, meget positive tilkendegivelser fra alle vores medarbejdere om, at det er sket. Det, der er vores fælles sprog i Netcompany, det er jo stadigvæk teknologi og teknologiforståelse og vores metode og måden, vi gør ting på. Mm. Og det er et universelt sprog, ligesom musikere har deres sprog i form af noder og musik. Så har vi vores sprog i forhold til teknologiske standarder, programmering og den slags. Så det holder os jo sammen. Mm. Og så er der selvfølgelig altid kulturelle forskelle på det, vi gør, når vi går hjem, og dem, vi er som mennesker fra land til land, og det er sådan set kun positivt. Men du oplever faktisk, at sådan arbejdskulturen måske er ret ens på tværs af alle de her kontorer, du besøger, eller hvordan? Ja, men i store træk, så må jeg sige, det, hvis man er interesseret i teknologi og udvikling af IT-systemer, så er der faktisk ret meget til fælles. Og specielt, hvis man så arbejder ud fra den samme metode, så er der rigtig mange ting, man kan gøre i samhørighed. Og jeg plejer faktisk at sammenligne det med et orkester. Man kan jo godt have en saxofonist, som tænker helt anderledes end den, der spiller trommer. Men når de spiller sangen sammen, så ved de godt, at her er en rytme, og her er plads til soloen, og det skal altså hænge sammen, hvis tilskueren derude skal forstå, hvad der foregår. Mm. Men gør du et eller andet konkret, eller gør I noget konkret i Netcompany for ligesom at skabe sådan en fælles identitet og være det der orkester, der trods alt spiller samme sang i nogenlunde samme takt? Ja, det gør vi i hvert fald. Mm. Så det er jo her, hvor vi bruger vores værktøjer og metode. Fælles akademi. Vi bryster os jo at have et godt akademi, hvor altså når man starter i Netcompany, så er man jo ikke bare, man fortsætter faktisk sin uddannelse, og skal altså obligatorisk gå på en hel mængde kurser, hvor vi jo samler folk på tværs af koncernen, og vi, nu nævnte du selv vores kunstig intelligensværktøj, vi nu har rullet ud til alle vores medarbejdere, det er også et samlingspunkt omkring, hvordan vi gør ting, og vi holder selvfølgelig updates og mødes på kryds og tværs, og har det, vi kalder Center of Excellence-netværk. Hvis du er interesseret i et bestemt område af digitalisering, jamen, så kan du finde ligesindede i virksomheden, som ikke nødvendigvis sidder lige der, hvor du gør. Og så arbejder vi så også sammen på tværs. Så det gør vi rigtig, rigtig, rigtig meget ud af. Så man har jo tilhørsforhold selvfølgelig i sin hverdag til det projekt eller det sted, man arbejder til hverdag, men man har også et kæmpe kulturelt, todemæssigt og fællesskab i forhold til andre i virksomheden, som ikke nødvendigvis sidder der, hvor du er. Okay, så I gør altså noget for virkelig at holde sammen på folk. Der er også to ting, jeg har sådan hæftet mig lidt ved i det skjulte angående jeres medarbejdere, Andrea. Og det første, det er, at I er rigtig, rigtig mange unge. Gennemsnitsalderen, det er 30 år, og 8 ud af 10 ansatte i Netcompany, de kommer direkte fra skolen eller universitetet. En anden ting, og det kan godt være, det er lidt fejt for mig sådan at bringe op, men for et år siden, da I aflagde regnskab for andet kvartal af 2022, der kom panderynkerne frem blandt aktieanalytikere og regnskabet. Det var tynget af, at I havde mange syge medarbejdere. Det var sådan på et tidspunkt, hvor coronapandemien var ved at være lidt over os, og bekymringen ude i markedet, den gik på at dække den her sygdom over noget andet. Er Netcompanys medarbejdere, er de presset? Så det oplagte spørgsmål nu her, halvandet år på bagkant, André, er I presset ude i Netcompany? Er det en svær branche at være ansat i? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det eksempel, du nævner der, det er fuldstændig korrekt. Det var jo ikke kun bare vores virksomhed. Det var sådan set på tværs af alle virksomheder. Man havde et større sygefravær. Nu er jeg jo ikke ekspert i pandemi og postudvikling og sådan noget der, men ja, det, men vi er jo tilbage og kom hurtigt tilbage på normale tal igen, og det gjorde de fleste danske virksomheder også på det tidspunkt, faktisk også i andre lande. Så, og vi har jo haft den samme medarbejderomskiftelighed, som vi har haft i over 20 år. Så vi vil jo gerne have, at Vi vil gerne have, at vi får nye, friske, gode medarbejdere ind. Vi vil gerne have, at folk bliver, så længe de kan og har lyst og mulighed for det. Men så vi har et helt normalt churn, som det hedder. Mm. Og som vi har haft i over 20 år. Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke har et for højt churn. Altså, man har ikke for mange, der forlader en. Ja, man skal heller ikke have et, der for lavt, vel? Nej. Så du skal ramme den sådan, så det passer godt. Og der ligger vi jo fornuftigt med det samme tal igennem de sidste plus 20 år. Hvad er det tal? Det ligger typisk imellem 15% og 20% medarbejderomskiftelighed, ja. Mm. Okay, men altså selvom sådan, jeg kan godt have sådan en lidt en fornemmelse af, at Netcompany, I laver bare sådan alle danske løsninger på IT-fronten, men jeg har været inde og kigge lidt, og I sidder jo trods alt, og det siger jeg med al respekt, kun på 12% af det danske marked, og når vi kigger sådan lidt til UK og til Sverige, så er det sådan omkring 1%. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså er jeres medarbejdere, måske også IT-branchen, presset lidt, fordi at, altså, der er enormt stor konkurrence, eller hvordan ser det ud på den front? Jamen, der er jo heldigvis god konkurrence på mange af de områder, vi er indenfor. Og man vinder jo ikke noget, medmindre man er dygtig og kan levere det. På sigt er det bare noget af det allervigtigste. Jamen, jeg tror, hvis du tager sådan et marked generelt, jamen, så når man nærmer sig de 20% markedsandel, så er man en ret stor spiller, uanset hvor du er henne. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at der er masser af plads i markedet, også i de nye lande. Og André, lad os lige zoome sådan lidt ind på dig her til sidst, fordi jeg har introduceret dig som Netcompany's topchef og medstifter, men i princippet så tror jeg også, jeg kunne have introduceret dig på næsten 6 andre måder. Du er uddannet datalog, du er jo også iværksætter. Så er du også med i bestyrelserne hos blandt andet Aalborg Universitet. Du er rådgiver for regeringen, og du har også siddet med jer blandt andet i bestyrelsen herinde i Berlingske Media. Der er rigtig, rigtig mange topchefer, der ikke sidder på lige så mange stole, som du gør. Hvorfor er du egentlig en del af så meget? Ej, men over tid har jeg interesseret mig rigtig meget for, hvor teknologi kunne gøre en stor forskel. Og det er jo lige så meget den interesse, som også skaber idéerne til nye løsninger, hvor vi skal positioneres. I forhold til Aalborg Universitet, hvor jeg er formand, der er det en af de bestyrelsesposter, som jeg har valgt at beholde, uanset hvor travlt jeg har. De andre poster har jeg været inde og ude af for at hjælpe og komme med idéer og de steder, hvor det gav mening. Hmm. Men der er ingen tvivl om, at unge mennesker og uddannelse i Danmark fylder rigtig meget hos mig. Hvorfor det? Jamen også fordi jeg selv har fået chancen til at blive dygtiggjort, kan man sige, gratis. Det tager vi jo lidt for givet herhjemme, men for mig er det utrolig vigtigt, at vi uddanner unge mennesker i den rigtige retning og sørger for, at de får et godt liv. Det fylder utrolig meget hos mig. Og jeg er glad for, at så mange unge mennesker rent faktisk interesserer sig for teknologi og begynder at gå den retning. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi som samfund hele tiden er overvågne i forhold til, hvad det er for nogle kompetencer, vi har brug for. Vi bor i et helt fantastisk land, og frit, demokratisk, hvor vi lever gode liv som sådan. Mm. Men tænker du, at vi har uddannet forkert eller ikke nok inden for det naturvidenskabelige område, eller hvordan tænker du på, når du går op i, at vi uddanner rigtigt? Ja, altså jeg tror, at der er to dimensioner. Jeg er jo som regel altid advokeret for. Jeg advokerer helt klart for, at de, som har talent, skal i højere grad uddanne sig i naturvidenskabelige retninger. Men når det så er sagt, så er det også utroligt at vigtigt, at de andre uddannelsesretninger integrerer sig ind i at blive anvendt i en moderne teknologisk tidsalder. Og med det siger jeg jo, at det er jo ikke kun folk, der forstår at programmere og eller forstår teknisk arkitektur eller computer eller den slags, som vi har brug for i fremtiden. Vi har brug for folk, som både kan det, men vi tænker også brug for nogen, som har andre dygtige faglige egenskaber, uanset om det er inden for det merkantile fag eller om det er inden for humaniora. Og det allervigtigste, hvis man er et ung menneske i dag, det er, at man bliver god til noget. Bliv nu rigtig god til et eller andet. Bliv nu fagligt dygtig og forstå og benytte den faglighed i kontekst, i sammenhæng med en moderne teknologisk tidsalder, så skal det nok gå der godt. Ja, okay. Således altså opfordret. Men når jeg kigger på alle de her ting, som du sådan er en del af, eller har været en del af, André, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at du må være drevet af et eller andet ret exceptionelt, fordi du må virkelig enten have mange timer i døgnet, eller også må du bare virkelig godt kunne lide at være en del af meget og have indflydelse. Altså, hvad driver dig egentlig? Ja, altså det er rigtigt nok. Altså, jeg skelner ikke så meget mellem arbejde og fritid på den måde. Altså, hvis du skulle sådan et slag på tasken, hvor mange timer i døgnet tror du så, du arbejder? Jeg tror faktisk et eller andet sted, selv når jeg er meget privat og er sammen med gode venner, og vi diskuterer et eller andet, så er det jo, så taler vi jo tit om, hvor verden er på vej hen, og hvad man kan bruge teknologi til, og det kommer bare helt automatisk til. Og det er uanset om vi står på en fiskebåd, eller hvis det fylder bare utrolig meget. Jeg er jo så privilegeret, at jeg får lov til at også se og lytte til rigtig mange ting, som kommer lige om lidt. Og det er utrolig spændende. Altså, det er kombineret med, hvad man fornemmer, at mennesker rundt omkring gerne vil. Jeg elsker at være sammen med entreprenante unge, ikke kun unge, men entreprenante, dynamiske mennesker, som gerne vil gøre en forskel. Fordi jeg tror ikke på, at verden står stille. Jeg tror, den forandres nærmest hver dag. Og derfor så er det, hvis man kan og vil og tør, så er det kun en gave at være med til at præge det så meget som muligt. Og det er det, der gør, at jeg synes, det er spændende at stå op om morgenen. Og først, jeg gør mange gange, det er jo, at jeg sætter mig ned og lytter lige kort til nyhederne, og så tænker jeg, kunne man forestille sig, at det bliver helt anderledes om 5 år, eller... Hvordan var det for 5 år siden, det her, ikke? Og, ja, men altså, det er jo næsten... Der er nærmest ikke et emne i dag, som ikke bliver påvirket voldsomt af den teknologiske udvikling. Og det er uanset, om det er uddannelse eller politik. Så kan man jo ikke lade være med at tænke på, jamen, altså, er det sådan her, det kommer til at være fremadrettet? Uddannelsesområdet er under voldsom forandring på grund af teknologi. Politik... Jamen, jeg tror ikke, der er nogen, der... Jeg tror, alle kan forstå, at lige meget man taler klimaforandring, eller man taler om vores daglige liv, vores velvære, den måde, vi passer vores ældre, vores sundhedssystem. Alle de her ting forandres jo over de næste år meget mere, end vi nogensinde har forestillet os. Og hvordan får vi det til at ske på en måde, hvor vi... stadigvæk har en af verdens bedste samfund. Det synes jeg er en af de mest interessante spørgsmål overhovedet. Og når du så sidder der om morgenen og drikker din morgenkaffe og lytter til nyhederne og tænker på, hvordan hele verden skal se ud om 5 år, altså hvor tror du, hvis vi står så herinde om 5 år, André, hvor tror du, vi vil have oplevet den største forskel? Hvor vil verden have forandret sig mest henne? Jamen, jeg tror, at det sker jo selvfølgelig gradvist, men det er meget interessant. Jeg tror, at det vil forandre sig rigtig meget, både inden for helt sikkert inden for, hvad skal man sige, meget kulturel formidling, vi vil se anderledes på. Både film og musik vil blive skrevet meget mere af computer. Og så det er sådan, det kan vi allerede se nu. Men jeg tror, det er måske også endnu mere interessant, er, at vi kommer til at se en stor udvikling inden for sundhed. Det er slet ikke tvivl om, at vi kommer til at bruge det computer i højere grad til at både at diagnostisere sygdommen, men også i forhold til hele vores behandlingssystem. Og så tror jeg også i forhold til hele klimaforandringen, og hvordan vi kan skabe innovative løsninger, uanset om det bliver algoritmer, som kan optimere vores energiforbrug, eller om det bliver helt nye teknologier, som rent faktisk kan skabe energi og genanvende energi på en helt ny måde. Altså, det kommer jo til at ske. Det skal jo ske, og vi er godt i gang. Og det synes jeg er helt ufatteligt spændende. Så... vi kommer nok også til at have en eller anden form for opgør med teknologien naivitet, og så i stedet for at bruge teknologien på en reel og fornuftig måde. Det håber jeg lidt. Altså, der har været en teknologien naivitet de sidste 10-15 år. Hvad vil det sige? Ja, altså, jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, når man kigger på, hvordan for eksempel social media har fyldt og præget vores liv. Fordi det har snedet sig ind over de sidste 10-15 år, og i dag, der har vi fået sådan en modreaktion. Ikke dermed sagt, at folk bruger social media mindre, men... Måske blevet mere opmærksomme på det forbrug. Meget mere opmærksomme på det forbrug. Og, så jeg tror, der sker også en modenhed nu, hvor vi kommer til at kunne skelne mellem god og dårlig teknologianvendelse, og hvor vi bliver i højere grad dygtiggjort i, hvad det betyder noget for os. Og der skal vi selvfølgelig sørge for, at vi ikke bliver teknologiforskrækket, sådan så, at vi rent faktisk får udnyttet de muligheder, og omvendt skal vi også passe på, at vi ikke bliver fantaster og render rundt og tror på, at teknologi er kongen, fordi det er stadigvæk os mennesker, der er konger over vores eget liv, og det er stadigvæk det er da det vigtigste i vores liv. Det håber vi i hvert fald, at det bliver ved med at være sådan. André, vi har et lille minuts tid tilbage, og jeg ved godt, det er måske lidt unfair at spørge dig, om det er så sent, men hvordan tænker du så, at Netcompany skal spille ind i den her fremtidige udvikling? Altså, hvis du kigger i din krystalkugle, hvordan er Netcompany så om de her 5 år? Hvad er I for et selskab der? Jamen, vi arbejder jo stenhårdt på at blive en europæisk spiller inden for nogle af de mest vitale IT-systemer, der findes i Europa, som holder hånden under Europa, både Europas infrastruktur, Europas muligheder for at være transparent og åbent samfund, hvor vi deler ud af de goder, der er på en retfærdig ordentlig måde, og hvor vi også gør europæiske virksomheder konkurrencedygtige med de løsninger, vi leverer til dem. Sikke et godt og kontant svar, Ante Rogaszewski, administrerende direktør i Netcompany. Vi er løbet tør for tid, men tusind tak, fordi du lagde vejen forbi os i Millionærklubben CEO. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.